หลังจากที่อาหับกษัตริย์ผู้ชั่วร้ายสิ้นพระชนแล้วพระราชโอรสของพระองค์ชื่ออาหัสยาก็ได้ขึ้นครองราชปกครองประเทศอิสราเอลต่อไปแต่พระองค์ก็ไม่ได้ดีไปกว่าพระราชบิดาของตนเองเพราะยังคงปฏิบัติตามศาสนาของพระนางเยเซเบลพระมารดาโดยการกราบไหว้พระบาอัล มาดอกไม้ตรงระเบียงหน้าต่างของข้านี่ช่างสวยงามจริงๆถ้าข้ายื่นมือออกไปอีกสักหน่อยก็คงจะเด็ดได้หรอกอึ๊ดอึ๊ดไอ้เกือบละเกือบละเฮ้ออึ๊ดตันโอ้โ อ้ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ย ใครเรียกน่ะ ช่วยด้วย พ่อบาทพ่อบาทเพคะเกิดอะไรขึ้นเพคะ โอ้ยข้าตกลงมาจากข้างบนนะโอ้ย พระองค์ทรงตกลงมาจากหน้าต่างเหรอเพคะเจ็บตรงไหนบ้างเพคะ โอ้ย โอ้ดูสิพระองค์มีเลือดไหลออกมากด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเร็วเข้ามีใครอยู่แถวนี้บ้างทำไมจะไม่มีใครมาช่วยพระองค์ทุกคนไปไหนกันหมดหม่อมฉันจะไปตามคนมาช่วยนะเพคะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยที โอ้หมอท่านเห็นว่าเป็นยังไงบ้างข้าจะหายไหม โอ้ข้าพระองค์ขอทูลตามตรงพระยาค่ะพวกข้าพระองค์ไม่มั่นใจแต่จะพยายามอย่างเต็มที่ข้าพระองค์ได้ห้ามเลือดจากบาดแผลภายนอกแล้วพระยาค่ะแต่ถ้ามีเลือดออกภายในพวกข้าพระองค์ทุกคนคงทำอะไรไม่ได้คงได้แต่รอดูเท่านั้นพะยะค่ะ ฝ่าบาทพระราชินีเยเซเบลเสด็จมาเยี่ยมเพคะ โอ้อาสยาลูกแม่เป็นอะไรมากหรือเปล่าแม่เพิ่งได้ยินว่าลูกนับตกลงมาจากที่สูงหมอดูสีหน้าของพระราชาสิสีหน้าของพระองค์ไม่ดีเลยแล้วจะรักษาหายได้หรือเปล่า ข้าพระองค์ได้กราบทูลพระราชาแล้วพะยะค่ะเวลาเนี้ยไม่มีใครสามารถบอกได้ทั้งนั้นพะยะค่ะ ที่ข้าอยากรู้ก็คือลูกของข้าจะหายหรือเปล่า ไม่มีหมอคนไหนสามารถตอบคำถามนี้ได้หรอกพะยะค่ะ ข้ารู้หมอว่ามีที่แห่งหนึ่งที่จะสามารถให้คำตอบแก่เราได้จงส่งคนไปที่เมืองเอโครนในดินแดนของพวกฟิลิสตินเพื่อไปถามพระของพวกบาอันเซบุบมีคนบอกเราว่าคำทำนายของพระเหล่านั้นน่ะแม่นมาก เรียกคนส่งสารมาข้าจะส่งเข้าไปเอโครนถามพระบาอันเซบุบ ไม่นานนักผู้ส่งสารของพระราชาอาหัสยาก็รีบมุ่งหน้าไปยังประเทศฟิลิสเตียขณะเดียวกันทูตสวรรค์ของพระเจ้าส่งข่าวมายังผู้เผยพระวจนะเอลียาผู้รับใช้ของพระองค ์เอลียาท่านจงไปพบกับผู้ส่งสารของพระราชาแห่งสมาเรียและถามเขาว่าในประเทศอิสราเอลไม่มีพระเจ้าหรือท่านจึงไปขอคำแนะนำจากพระบาอันเซบุบพระของคนเอโครนฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าเจ้าจะไม่ได้ลุกจากที่นอนที่เจ้านอนอยู่เจ้าจะต้องตายแน่ หลังจากได้ฟังคำพูดของเอลียาผู้ทรงสารก็กลับมาหาพระราชาอาหัสยาพร้อมนำข้อความของท่านเอลียาไปทูลต่อกษัตริย ์ฝ่าพระบาทผู้ทรงสารกลับมาแล้วพะยะค่ะทำไมกลับมาเร็วนะไม่นำเขาเข้ามาทำไมเจ้าจึงได้กลับมาเร็วนะ มีชายคนหนึ่งได้มาพบข้าพระองค์แล้วกล่าวว่าเจ้าจงกลับไปทูลพระราชาที่ส่งเจ้ามาทูลพระองค์ว่าในประเทศอิสราเอลไม่มีพระเจ้าหรือท่านจึงไปขอคำแนะนำจากพระบาอันเซบุพระของคนเอโครนเหตุฉะนี้พระเจ้าจึงตรัสว่าเจ้าจะไม่ได้ลุกจากที่นอนที่เจ้านอนอยู่เจ้าจะต้องตายแน ่คนที่มาพบเจ้าและกล่าวกับเจ้าเช่นนี้มีลักษณะยังไง เขาเป็นชายนุ่งเสื้อผ้าขนสัตว์และคาดเข็มขัดหนังที่เอวพยาค่ะ เขาคือเอลียาชาวทิชบีนั่นเองส่งทหารกับทหาร50นาย มาหาข้า ขอพระราชาอาหัสยาทรงพระเจริญพระยาค่ะทรงมีรับสั่งอะไรหรือพระยาค่ะ เจ้าจงนำเอาทหาร50คนไปกับเจ้าค้นหาตัวเอลียาชาวทิชผีให้พบแล้วนำตัวมาหาข้าให้ได้ พระยาค่ะ พระบาทพวกเราทั้ง50คนจะไปจับคนแก่แค่คนหนึ่งเองนะหรือ แต่ว่าท่านผู้นี้ไม่ใช่คนแก่ธรรมดาทั่วไปนะ เ พราะว่าท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะ ใครกลัวคนแบบนี้ล่ะฉันไม่เชื่อเรื่องการหัตถจำพิจารณาอะไรนั่นนะหรอก นี่พระราชาของเรากำลังประชวรทำไมพระองค์จึงอยากให้เราไปนำตัวชายผู้นี้มาพบพระองค์ด้วยล่ะถ้าเขาสมควรตายเนี่ยแล้วทำไมเราไม่ฆ่าเขาเสียเลยในตอนที่เราพบเขาล่ะฮะ เฮ้ยหยุดนั่นไงคนที่เราต้องการพบตัวนั่งอยู่บนเนินเขาตรงโน้นถ้าเขารู้ว่าเรามาเพื่อจับตัวเขาเขาคงจะกลัวจนตัวสั่นแน่นี่เจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าพระราชาสั่งว่าให้ลงมา หากเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจริงก็ขอให้ไฟตกลงมาจากฟ้าสวรรค์เผาเจ้าแล้วก็หาร50คนของเจ้าเถิด จะว่าไงนะในทหารกับลูกน้องตายหมดอย่างนั้นเหรอ ชาวบ้านที่มาจากที่นั่นบอกอย่างนี้พระยาค่ะฝ่าบาท ส่งนายทหารอีกคนพร้อมกับทหารอีก50คนไปเอาตัวเอลียามาที่นี่ให้ได้ ในฐานคนที่สองมีนิสัยก้าวร้าวไม่ต่างจากคนแรกพวกเราทหารก็แสดงออกด้วยการเยาะเย้ยไม่ให้เกียรติ เจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้านี่คือคำสั่งของพระราชาให้เจ้าลงมาเดี๋ยวนี ้หากเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าก็ขอให้ไฟตกลงมาจากฟ้าสวรรค์เผาเจ้าแล้วทหาร50คนของเจ้าเถิด ไฟของพระเจ้าตกลงมาจากท้องฟ้าเผาผลาญในทหารและลูกน้องของเขาจนหมดสิ้นกษัตริย์ผู้ดื้อรั้นส่งทหารและนายทหารไป50คนให้ไปจับเอลียาคราวนี้นายทหารมีนิสัยแตกต่างไปจาก2คนแรกเขาเข้าหาเอลียาด้วยการคุกเข่าลงกับพื้น ท่านผู้รับใช้ของพระเจ้าขอโปรดเมตตาชีวิตของข้าและนายทหารอีก50คนนี้ด้วยเถิดพวกเราเป็นแค่บ่าวเท่านั้นไฟเผานายทหารทั้งสองและทหารทุกคนไปแล้วโปรดไว้ชีวิตพวกเราด้วยเถิด เอลียาจงลงไปกับเขาเถิดอย่ากลัวเขาเลย ดังนั้นเอลียาจึงยอมลงไปกับนายทหารคนนี้เพื่อเข้าเฝ้าพระราชาอาหัสยา ฝ่าบาทเพคะนายทหารคนสุดท้ายกับทหารอีก50คนกลับมาพร้อมกับชายแก่คนหนึ่งจะให้เขาเข้าเฝ้าไหมเพคะ ให้พวกเขาเข้ามาได ้ขอพระราชาจงทรงพระเจริญพระยะค่ะข้าพระบาทได้พาท่านเอลียามาตามคำสั่งแล้วพระยะค่ะ บอกข้าหน่อยได้ไหมข้าจะหายหรือเปล่า ข้าแต่พระราชานี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ในประเทศอิสราเอลไม่มีพระเจ้าหรือท่านจึงไปขอคำแนะนำจากพระบาอันเซบุกพระของคนเอโครนเพราะพระองค์ได้กระทำเช่นนี้พระเจ้าจึงตรัสว่าเจ้าจะไม่ได้ลุกจากที่นอนที่เจ้านอนอยู่เจ้าจะต้องตายแน่